что николи так жестко не сбивали, не разгоняли несанкционированные митинги. Ну, давайте вспомним, например, Чернобыльский шлях 96-го года, альбо вспомним, как при инших министрах били того же самого, ведомого всем нам правооборонцу Валерия Щукина. После 95-го года, после так званой эвакуации депутатов 12-го скликания, режим не церемонился уже с белорусской оппозицией. Але позиционующийся как профессионал, на сам речь, неводные профессиональные справы с подар на умов так и не доводил до конца. Вспомню те обещания, какие он давал. Что он выполнил? Навод опошние обещания. Или выполнение якого он прокладал уже все видовочные силы, какие у него были. Невероятная колькость людей сбирали отбитки пальцев. Я маю узрыв улетку минулого года под час святкования Дня Республики. И он не здолел выполнить навод этого. Это еще один вельми важкий аргумент в пользу той отзнаки, незадовольняющей, якую поставил ему Мячеслав Иванович. Так, сапраўды, можна азначыць, што практычна ніводнай гучнай справы, якая выклікала моцны грамадскі рэзананс, так і не была расследавана. І наступнае пытанне, якое цяпер шырока абмяркоўваецца ў палітычных колах. Чаму звольнілі? Ці за што звольнілі? Наўмова. Афіцыйная фармулёўка па стану здароўя. Наколькі яна задавальняюча, эксперты называюць розныя прычыны, і неэфектыўнасць працы, і гульня беларускіх уладаў з Еўропай, і барацьба клянаў, і карупцыйная справа з асабнякамі, пра якую казаў Лукашэнка ў лістападзе мінулага года. А якая вашая версія, спадар Грыб? Мне здаецца, што ўсе гэтыя прычыны, якія вы пералічылі ў сваім пытанні, магчыма, яны неяк у совакупнасці ўздзельнічалі на гэтае рашэнне. Мая асабістая думка, что это звольнение не по стану здоровья, а это политическое решение. Первая постава может быть и тому, что еще до сегодняшнего дня Наумов заставался у списке белорусских высоких чиновников, яким заборонен выезд Украины, Евросоюза и Злученные Штаты Америки. Там он был один и еще застается Лидия Ермошина. С деющих чиновников. С деющих. Все остальные уже зашли. Другая причина то, что же и Александр Осипович сказал, на протягу целого шерегу годов одни обещания выников нема. Выбухи у Витебску. Кольки не робили, людей затримливали невиноватых, выников нема. Зникнение политичных оппонентов. Фактично их скрали, справы узбуджены, а выников нема, оно лечится нераскрытое. Это узрыв на святкование Дня Незалежности Беларуси 4 липеня 8 года. Так само, обещания были, задания были, все на особистом контроле у президента, а выников так само нема, и на уму уже мало того, что отбитки пальцев от всего дорослого мужского насельництва собрал, выников нема, и он уже сказал, что створена некая террористичная тайная группа, якая занимается этими справами. Террористичная группа, коли она и есть, она ставит некие умовы для улады. И коли улада эти умовы не выконывает, тогда она идет до актов. У нас таких заяв нема, а маль что год прошел, об чем иде размова. Господар Федут, а якая ваша версія, чаму звольнілі Наумова з пасады міністра? Я думаю, что тут может быть целая сукупность, некая выснова, але я бы звернул увагу на то, что Беларусь находится на передадні президентских выборов. И я не одночи казал, что я упэўнены у тым, что это будет другая историчная падзея после выборов 94 года, поскольку, на мой погляд, есть можливость того, что Александр Лукашенко не будет удельничать в этих выборах. Менавіта таму уладзе патрэбна змяніць у хуткім часе адносіны выбаршчыкаў да міліцыі. Сёння гэтыя адносіны вельмі кепскія. Сёння міліцыянераў шмат хто з простых людзей лічыць не абаронцамі сваімі, а карупцыянерамі, тымі, хто нічога не робіць дзеля таго, каб абараніць інтарэсы простых грамадзян Беларусі. Калі бачыць неадукаванага, не вельмі разумнага міліцыянера, які думае, што ён ёсць улада, гэта заўжды мінус гэтай уладзе. Я думаю, што зараз трэба чакаць нейкай мажлівай рэформы ў адносінах да міліцыі, ў адносінах да Міністэрства ўнутраных справ, для таго, каб выправіць вось гэты сапсаваны за часы панавання спадара Навумова імідж беларускай міліцыі. Спадар Федут, я не вельмі зразумеў вашую думку. Калі вы лічыце, што Лукашэнка не будзе ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах, пачынаецца аперацыя пераемнік, умоўна кажучы, то якая сувязь гэтай аперацыі з зменай міністра, зменай іміджу міліцыі? Уладзе патрэбен давер. Тая міліцыя, якая ёсць, даверу не выклікае. А вось гэтая скандальная справа з карупцыяй у сілавых структурах, пра якую Лукашэнка заявіў у сваім выступе ў лістападзе мінулага года. Ён назваў сярод карупцыянераў 4 намеснікаў міністра ўнутраных справ, прычым 2 з іх на той момант былі дзеючыя. Можа, некая сувязь ёсць вось з гэтым скандалам і з цяперашняй адстаўкай Наума спадара? Якая-то доля сувязі ёсць па сравненню з тай карупцыяй, якая адбываецца ў нашым грамадстве, это зусім не тое, як гэта называецца. Это трэба было зрабіць нейкага хлопчыка для біцця, як кажуць, і вот зрабілі высокіх чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справ, каб і астатнія баяліся. Спадар Федут, а вы як лічыце, ці можна лічыць гэтую адстаўку як рэха таго антыкарупцыйнага выступу ў лістападзе мінулага года? Контракт на 5 год со спадаром Зеноном Ломачем, старшиней Держконтроля Беларуси, был подписан. А май, что в те же самые дни, их были возбуждены криминальные справы, тупых никаких вельми высокопоставленных службовцев с его ведомства. Кто у нас коррупционер, вырашая один человек. Прагучала экспертыза свабоды, у якой пра адстаўку з пасады міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумова гаварылі генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мішаслаў Грыб і палітычны аглядальнік Александр Федута. Перадачу вёў Валер Карбалевіч. Неўзабаве вольная студыя, а зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка